acha que tá cutuca leo. Na uchague moja wetu kati ya mimi na yeye. Lakini gharama nilizofanya siwe sara kwangu mimi. Kumbuka umaarufu wako, sababu yangu mimi mama. Leo unapendeza, unatia na vidudu. Ukumbuke ulikotoka, sipendi langu mitumba. Mekwamba leo umekwamba, ujanja wako umekwisha. Nenda kwako kwa wawili, kijasho kitakutoka leo. Na uchague moja wetu, kati ya mimi na yeye. Gharama nilizofanya siwe hasara kwangu mimi. Kumbuka umaarufu wako, sababu yangu mimi mama. Leo unapendeza, unatia na vidudu. Ukumbuke ulikotoka, sipendi langu mitumba. Kutoka leo. Na uchague moja wetu kati ya mimi na yeye. Lakini gharama nilizofanya siwe hasara kwangu mimi. Kumbuka umaarufu wako, sababu yangu mimi mama. Unapendeza, unatia na vidudu. Ukumbuke ulikotoka, sipendi langu mitumba. Na deni bado jamaliza kakugundua mama o oh.